राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2057 15 मार्च 2001 साइन लगभग 4 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचरणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान् नवनीरुदाभात् गीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहमजानि हरे ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान की कथा होती है उधर दोनों दोनों का आचरण होता है एक राम का हुआ है एक रावण का है तो ऐसे करना चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए ये दोनों चीजें होने से दोनों तरह की शिक्षा होती है राम आदिवत वर्तम न रावण आदिवत ऐसी शिक्षा मिलती है और ये कथा होती है ये कथा सबका अंत का शुद्ध करती है तब कथा मृतम तब तक जीवनम कवि विरम कर्म शाप ऐसा आपका चरित्र है भूरी की निंदी थे भूरी रंजना जो मनुष्य मनुष्य शरीर में एक कथाओं कहते हैं वे बड़े भाई दाता है लोग धन के दाता को दाता मानते हैं पर वो दाता नहीं कहते ये कहते हैं आप कथा कहने वाले तब कथा मृतम तब तो जीवनम तब ते वो मनुष्य को ये शांति देने वाले ऐसा है कवि भी नहीं थे तब बड़े बड़े संत महात्मा कवि संत होते वे सब पूजनी मानते हैं कर्म शाप कर्म पापों का नष्ट करने वाले विघ्न देते जो प्रतिदो इनका कथन करते हैं भूरी दासना जो कथन करते हैं वो बहुत बड़ा दान करने वाले बड़ा दान होता है बड़ा दान ये व्याख्यान होता है ना व्याख्यान एक और चीज है और भगवान की कथा एक और चीज है भगवान की कथा तो कहने वाले सुनने वाले अनुमोद करने वाले तीनों को प्रश्न करने तीनों के पापों को दूर करने वाला ऐसा है कथा होती शास्त्र व्याख्यान होता है उसमें उसके आचरणों का वर्णन है आचरण के अनुसार बनाने से आदमी कल्याण होता है और कथाओं सुनने मात्र से ही कल्याण होता है उद्धार होता है शिक्षा मिलती है तो भगवान की कथा चल रही है एक कथा में रामदास जी राम जी का वर्णन पहले वही है पहले है ही बीच में रावण की कथा भी आ जाएगी वैसा नहीं करना चाहिए वे असर में आ जाएंगे तो क्या करना है क्या ना करना है दोनों बातें आती है कथाओं व्याख्यान में शब्द नहीं बताती है, व्यवहार की बात आती है, परमार्थ की बात आती है, चतुरस्तम तीनों गुणों का वर्णन होता है, गुणातीत का वर्णन होता है, शब्द नहीं बात आती कथा में। कथा सुनने का सब अधिकारी है, भगवान चरित्र सुनने के अधिकारी प्रेमी होते हैं, भगवान के प्रेमी है, उनको भगवान की कथा प्रिय लगती है, उनको अच्छी नहीं लगती, दूसरी बातें अच्छी नहीं लगती, भगवान की कथा ही। तत्कथनम तत्श्रवणम तदेक बोल कहना उनका ही सुनना, जैसे गीता माया मच्चेता मदगत प्राणा परस्परम कथयंत मान त्यम तुष्यंति चर बंति चर क्षमा तो बदे मच्चेता मदगत प्राणा, ये दो तो उनका जीवन होता है, मेरे में चित है मदगति प्राण है, चित्र में मेरे लगा है मेरे लिए प्राण दान करते हैं, प्राण धारण का उपाय नहीं दूसरा। दो बात बताई ये है, दो बताई दूसरी, मच्चेता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम आपस में वो कहे उनको, उनको वो कहे, ऐसे एक एक को जनाने वाले भगवान की कथा होती है, एक एक को समझाते हैं, वो उन्हों समझाते हैं, वे उन्हों समझाते हैं, तो दोनों का अंधकार दूर हो जाता है, दोनों का अंतकार निर्मल होता है, भगवान की कथा करने से, सत्संग करने से, सद चर्चा करने से, सद व्याख्यान करने से अंधकार दूर हो जाता है। एक कहावत है कि दिए के तवे अंधेरा है, दिया वो करो नहीं तेल का दीपक वो करो तो नीचे अंधेरा रहता है, वो अंधेरा कैसे हो, दो दीप सामने कर दिए जाए तो वो अंधेरा औषध करते है, वो अंधेरा औषध करते है, दोनों का अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे भगवान की कथा एक कहे दूसरे सुने, दूसरे कहे वे सुने, आपस में भगवत चर्चा करने से बड़ा लाभ होता है, दोनों का अंधेरा दूर होता है, कहने वाले का सुनने वालों का, तो दोनों कहने वाले दोनों कहने वाले कथ्यंत मान लेते हैं, तो बोध ही अंतर परस्पर हम एक एक को बोध कराते हैं, एक एक को समझाते हैं और परस्पर आत्मा करते हैं, ये दो बात होती है उन्हें आसन हो तुष्यंत रमंत से दो फल होता है, इसमें तुष्ट होते हैं और रमण करते इसमें, इस कथा में ऐसे मस्त होते हैं दूसरा चाहते ही नहीं, कल्याण भी चाहते नहीं। काकभूषण जी है ये कथा कहते हैं, वृद्ध वृद्ध बूढ़े बूढ़े सब पक्षी आते हैं सब सुनते हैं, काकभूषण जी कहते हैं नीलगिरी के वन में बहुत जोर बढ़ता कोई नीलगिरी पर्वत पर्वत रहता है दूर कहता है, तो तुष्यंत से रमन से इसमें तुष्ट होते हैं, कथा भगवान कहते हैं। इस वास्ते काकभूषण जी महाराज कृपा मानते हैं गरुड़ जी की, गरुड़ जी तो कृपा मानते हैं जो मोह दूर हुआ, पर काकभूषण जी कहते हैं आपकी कृपा हुई, आपकी कृपा से कथा गई, सुनने वालों की कृपा है, सुनने वाले कृपा से लाभ होता है। मैं भी आप लोगों को सब कहता हूँ तो आप लोगों के कारण से हमारे लाभ बहुत हुआ है, विचित्रता करने से मैं कथा करके तृप्त हो गया था। शेर जी के पास आया तो शेर का व्याख्यान दो, व्याख्यान दाम गया हुआ, व्याख्यान दिया तुम्हें वो सुनाना कथा सुनाना, पद गाना, पद सुनाना लोगों को, ऐसे तृप्ति हो गई, मेरी रुचि नहीं रही। नहीं, ये साधन है, इस साधन से ठीक होता है, तो शेर जी करने से मैंने शुरू कर दिया, रात दिन इसमें पड़े पीछे, उन कथा से मेरा लाभ हुआ, लाभ का वर्णन नहीं कर सकता इतना लाभ हुआ। गीता का अभ्यास मैंने किया नहीं है, आप लोगों के पास है गीता सीखा मैं, और वो गीता मैंने लिखी है। लोग कहते हैं अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा, लोगों को कहने से मालूम होता है अच्छा है, जो लिखा है जो अच्छा है। ये लिखने की आप लोगों का चक्कर करेंगे, ये सब आपको व्याख्यान देने से मेरा फायदा हुआ। पढ़ने के लिए जाते हैं नहीं मनुष्य, तो पढ़ा पहले आप पढ़ते हैं नहीं, जिनसे वे लोग पढ़ने वाले पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले पंडितों को पढ़ाते हैं, जो पंडित होकर वे पढ़ाने लगते हैं तब पढ़ते हैं। उठ रही थे, सुनने वाले पढ़ाते हैं, सुनने वाले बड़े अच्छी तरह से। एक कथा 24 गुरुओं का वर्ण जो 22 देश का वर्णन किया कि महाराज पूरा चार 24 का वर्णन नहीं हुआ तो उनका आसान हुआ ना। अपने सत्संग में सत्संग करने वाले भाई बहनों की एक बहन की बात है, उनके सामने कथा करने वाले पंडित थे, कहा कि मैं कह देता हूं मेरा लोगों को सुनाता हूं, तो उन्होंने वर्णन किया, वर्णन में एक बात बताई कि तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है धनु तोड़ने के लिए बहुतों को निमंत्रण दिया, 10 ऋषि को निमंत्रण क्यों नहीं दिया। तो अब सत्संग भाई ने कहा कि किसी को निमंत्रण नहीं दिया, किसी को बुलाया नहीं है, सुपाही बढ़ती है, धर्म से जब सुन सुन कर लोग आए बुलाया नहीं, ये दसे सब सब सुन सुन आए ते बोलने लगे। ऐसे एक भाई ने वृंदावन में अच्छे विद्वान गीता का विषय करते थे, तो एक भाई ने प्रार्थना करी इनका ऐसा अर्थ होता है, उस समय तो हमें अच्छा बढ़िया नहीं लगा, फिर बिचारा तो भी बहुत अच्छा है, एक आध बुलाया उसको कहा तुमने बहुत अच्छी कही गीता की बात बहुत बढ़िया कही, तुम अच्छे बड़े पंडितों को भी सिखाने वाले सुनने वाले हो जाते हैं, ऐसे मेरे को सिखाने वाले आप लोग हुए, यही हो आप जरा प्रशंसा करता है, प्रशंसा नहीं सुनाने से पढ़ाने से पढ़ता है, सुनाने से वो सुनता है। अच्छे संतों ने मेरे को कहा है कि तुम व्याख्यान देते हो तो तुम सुना करो, लोगों को व्याख्यान देते हो ना, वो व्याख्यान देने वाले को भी सुनने वाले को देते हो, तुम खुद सुना करो, तुम वो व्याख्यान सुना करो। तो उनकी आज्ञा पूरी तो पड़ी नहीं, परंतु फायदा मेरे जरूर हुआ, सुनाता हूं तो बातें पैदा होती है। ऐसे पदम मेरे खुद को आश्चर्य आवे, खुद मैं विचार नहीं कर सकता, पूछने पर कहता हूँ तो मेरे को आश्चर्य आता है, ये बात कहाँ से आ गई भाई। व्याकरण पढ़े हुए कोई 70 वर्ष हो गए, 60-70 वर्ष हो गए व्याकरण सुने हुए, और व्याकरण की बात पूछी तो बात कह दी, तो मेरे को आश्चर्य आया, मेरे को आश्चर्य आया, ये पूछे थे ना घसता सब हवा तैरते सब थोड़ी मिट्ट ऐसे लिखा है, मेरे लोगों में लिखा है, लोगों ने मिला नहीं, सिद्धांतों ने लिखा वही लिखा है, जहां मैं करो वही, तो आश्रय मने भाई मेरे को भी आश्रय है। प्रत्येक शास्त्र व्याकरण याद नहीं रहती है, उसका सार याद रहता है, सार सार, परंतु ऐसी बात है ये पढ़ने वाले सुनने चाहते है उनकी कृपा से ऐसा होता है, सुनने वाली कृपा से विशेष आती बात है, वो समझता है हमारी पंडित है ये अपनी पंडित है ये, वे सुनने वाले उनकी कृपा है, सुनने वाले प्रेम से सुनते हैं, क्योंकि नई नई बातें विचित्र विचित्र बातें आती है, ऐसे मैंने अनुभव किया है, पूरा कहा है सुना ऐसा नहीं, मेरा अनुभव बात आई है, सुनाने से अपने को अनुभव होता है, समझ आती बात है, मेरे खुद के शंका होती है, पूछूं किससे पूछूं कौन बतावे, ऐसी मनवा होती है, पूछू दिखता नहीं किसे पूछू, वही बात है दूसरा पूछ देता है बता देता हूँ, जैसे ये है सुनाने वाले को लाभ बहुत होता है। देखो एक बात ध्यान दो, जैसी वे बातें हैं वे दे में जितनी बातें हैं उतनी आदमी कह नहीं सकता, और मैं थोड़ी थोड़ी सार चीज अच्छी चीज चीज कहता है तो रिते में आते ही आते आए उतनी वाणी में नहीं आती, वाणी में जितनी कहते हैं वो हृदय में आती है, उसे मन में नहीं, मन में जितनी वाणी में नहीं, वाणी में जितनी है दूसरों कानों तक नहीं पहुंचते, कानों में जितनी पहुंचते और वो याद नहीं होती, याद होता है उनमें से याद रहती नहीं रहती, वो आश्रम में नहीं आती, अरे उनका आश्रम उतर जाता है सुनने वालों का, तो जिसके हृदय में पैदा हुई और कितना हुआ जल यहां से डाले तो नीचे सोचता सोचता वो पहुंचेगा, तो सुनने वालों को भी ज्ञान होता है तो सुनाने वालों को कितना होता है, सुनाने के हृदय में आती है, बचपन में आती है, वाणी में आती है, फिर आज कानों में जाती है, कानों में आई बुद्धि में जाती है, बुद्धि में जाकर फिर आचरण में आती है, आप ये आचरण सुधरते हैं तो आचरण सुधरते हैं तो जो कहता है उसे कितना फायदा हुआ, आप उसे हृदय में पैदा हुई बात है, तो ये सब सुनने वालों की कृपा से होता है, सुनने वालों ने किसको सुना है, सुनने वाले होते हैं प्यार से आदर से जितना प्रेम से सुनते हैं, प्रदोष प्रोयो शिष्य गौरव नक्त पिता, सुनने वाले प्रेम से सुनते हैं तो गुरुजनों के मन में आ जाती बातें, बातें पैदा हो जाती है सुनने वालों के कारण से, कारण क्या है भगवान की कृपा है, मूल में भगवान की कृपा, वे सबको सुनाना चाहते हैं तो सुनाने वालों को चाहते हैं नहीं सुनना, सुनाने वाले का भी भला चाहते हैं, सुनने वालों का भी भला चाहते हैं, भगवान कृपा करते हैं तो सुनने वालों का भला होता है तो सुनाने वालों को भला ज्यादा होता है, तत्व चिंतामणि है दूसरे भाग में। क्या दो है वो? बताने का उपदेश दिया है, बताना तो करने वाले को बहुत फायदा होता है। ऐसे मोदी अंतर परस्परम कथयंत्र से मान लेते हम दुष्यंत संबंधी से आपस में बहना बहना आपस में विचार करे और कथा सुनी हुई का चर्चा करे तो बहुत लाभ होगा। भाई भाई लोग आपस में आप बैठे सुनी हुई बात में ये बढ़िया हुई आज भाई यह बढ़िया हुई कि ये बढ़िया हुई तो सबको बढ़िया कोई किसी कोई कोई किसी को सब बातों का अनुवाद हो जाता है। सब कई बातों की आवृत्ति हो जाती है सबके बीच में श्रवण मन हो जाता है तो उसे लाभ ज्यादा होता है। इस तरह से आपस में प्रेम रख करके एक एक सुनाने की बात करें तो उनका विशेष लाभ होगा। ये सच्ची बात है एकदम। आप लोगों को मन में नहीं है मन में रखो ये सुनाओ उसे जरूर लाभ होगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है बहुत लाभ होता। पुराने जमाने में शेर जी के पत्र जाता तो पत्र को सुनाते हैं पर लिए वो सुनाता वो सुनाता वो सुन वो सुन सुनना से बहुत बढ़ता है। सत्संग की बातें सुनते हैं रामायण की बातें सुनते हैं रामायण की आज बात ये भी लिखाई दूसरा कहते ये भी लिखाई तीसरा कहते ये भी लिखाई चौथा कहते ये भी लिखाई तो विदेश में किसी को कोई अच्छी लगी किसी को कोई अच्छी लगी तो सब बातों का मनन हो जाता है सबको फायदा होता है। ऐसे आपस में प्रसाद भाई बहना बहना बहना आपस में कर चर्चा भाई लोग आपस में कर चर्चा तो सबके लाभ होता है विशेष लाभ होता है। इस वास्ते को प्रेम से एक को कहो सुनाओ समझाओ इतने विचार करो या चर्चा करो आपस में तो बहुत लाभ होगा विशेष लाभ होता है। अंतःकरण शुद्ध होता है निर्मल होता है और बहुत विशेष लाभ होता है। आप उसमें करते नहीं आप लोग चर्चा करो तो बड़ा लाभ होगा। किसी को कोई बात किसी को कोई बात किसी को कोई बात किसी को कोई बात तो सबको सब बातें बड़ी प्रिय होती है सार निकल जाता है। तो करते कथन करने से आपस में विचार करने से बोध अंतर परस्परम कथे से मान लेते तुष्यंति से रमनते से संतोष होता है उसी में रमन करते हैं मस्त हो जाते हैं। विचित्र विचित्र बात है। इस वास्ते आप लोग भी आपस में चर्चा करो देख के हो आपस में तो जैसे ज्यादा सुनने का हो वो सुनने का बड़े लाभ होगा सबको लाभ होगा विशेष। तो इस वास्ते कहने वाले को सुनने वालों का सदा ही एहसान मानना चाहिए नहीं तो कुछ को सुनाओगे। आप लोग आ जाते हैं तो भगत पर गए मेरे को भी कहना पड़ता है मन हो चाहे न हो पर टाइम हो गया अब कहना ही पड़ेगा क्या करे कहाँ जाए बताओ इतने लोग आप आ जाए हम कहाँ जाओ कहाँ छिपे कैसे हो जाए छिपे कहना ही पड़ता है कहना पड़ता है उन्हें लाभ होता है तो लाभ बहुत होता है। आप लोग भी ऐसे करो एक गीता कहते हैं रामायण कहते हैं नहीं तो ऐसे रामायण याद है इनको पर कहने से लाभ ज्यादा होता है। ये माने चाहे न माने पर सुनाने से लाभ ज्यादा होता है। रामायण को सुनाया जाए तो विशेष तरह से अवसर होता है पश्चात मस्त हो जाते हैं आज आरम्भ कर रहे हैं सुनाने से बहुत लाभ की बात है। इस वास्ते आपस में चर्चा करो कथिन मान दुष्यंत मंदिर से एक एक को बात सुनाओ एक एक को बात बजे सुनाओ उन्हें लाभ होता है। इस वास्ते सत्संग की बातें चर्चा आपस में करनी चाहिए। आज ये व्याख्यान बढ़िया हुई, ये व्याख्यान बढ़िया, ये व्याख्यान बढ़िया हुई, तो बढ़िया बढ़िया बातें, सब बढ़िया बढ़िया बातें आयत हो जाती है। और बढ़िया के एक मन लगाया है, जिसमें ठीक मन लगता है वो बढ़िया समझ में आती है। इस वास्ते उनको दिखता है ये बढ़िया है, वो कहते वो बढ़िया है, वो बढ़िया है। ऐसे पुस्तक पढ़ने से होता है। गीता रामायण आदि पढ़े तो पाठ करे समझ समझ करके, तो गीता ही टीका देखो देखो, पहले पढ़े दोबारा पढ़े तो नई बात, तीसरी बार पढ़े नई बात, चौथी बार पढ़े तो और नई बात। ऐसे पढ़ने वालों ने कहा है मेरे को, जिससे बात मालूम होती है सब भगवान सबका उद्धार चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, तो उसकी कृपा विशेषता से होती है। जो ऐसा आपस में करते हैं उनको लाभ होता है। प्रेम रखे आपस में, प्रेम रखे तो विशेष बातें पैदा होती है, उससे विशेष लाभ होता है। ये करके आप देख लो, हमने तो करके देखा, हमारा तो लाभ हुआ है, विचित्र विचित्र लाभ है, भगवान की कृपा से होता है। कलयुग में कीर्तन का प्रभाव है विशेष करके। इस वास्ते भगवान नाम का कीर्तन हो जाए तो सत्संग सुने, वे सुने न सुने, सब समझ आवे न आवे, पर भगवान के नाम का उच्चारण होता है कलयुग में। कलयुग केवल नाम आता रहा, समझ में चौ युग चौ सूत्र नाम प्रभाव, कभी विशेष नहीं अनुभव। चौ युग चौ सूत्र चारों वेदों में, चारों युगों में नाम का प्रभाव है, पर करीब कलयुग में विशेष है। तो कलयुग में कीर्तन करने से विशेष लाभ होता है, तो ज्यादा कीर्तन कर तो पुष्ट लाभ होगा भगवान नाम का। कीर्तन छोड़े नहीं, कीर्तन से लाभ तो भगवान नाम कीर्तन का कलयुग में विशेष महत्व है। ईश्वर बड़े तत्पर से, बड़े उत्साह से करो, सुनो।